تچی اقبات مسافر شولی حرم شریدو تچی اقبات مسافر شولی حرم شریدو در پسی یا رسول اللہ تٹر العالم شریدو در پسی یا رسول اللہ تٹر العالم شریدو تچی اقبات مسافر شولی حرم شریدو تچی اقبات مسافر شولی حرم شریدو در پسی یا رسول اللہ تٹر العالم شریدو در پسی یا رسول اللہ تٹر العالم شریدو چی د ہجران دی مدینہ کی آواز خوار شوا چی د ہجران دی مدینہ کی آواز خوار شوا ہا قدم س فمروا او حزم زم شریدو ہا قدم س فمروا او حزم زم شریدو تچی اقبات مسافر شولی حرم شریدو تچی اقبات مسافر شولی حرم شریدو در پسی یا رسول اللہ تٹر العالم شریدو در پسی یا رسول اللہ تٹر العالم شریدو د عمر تورا وا پلاس کی پمبر ولاړو د عمر تورا وا پلاس کی پمبر ولاړو ټول صحابه مبارک لته ماتم شړیدو ټول صحابه مبارک لته ماتم شړیدو تچی اقبات مسافر شولی حرم شریدو تچی اقبات مسافر شولی حرم شریدو در پسی یا رسول اللہ تٹر العالم شریدو در پسی یا رسول اللہ تٹر العالم شریدو ستوری اسما کی لسخما پا شڑا شڑا ستوری اسما کی لسخما پا شڑا شڑا سپوشمی وڑو سلگونی ولی والمرحم شڑیدو سپوشمی وڑو سلگونی ولی والمرحم شڑیدو تچی اقبات مسافر شولی حرم شریدو تچی اقبات مسافر شولی حرم شریدو در پسی یا رسول اللہ تٹر العالم شریدو در پسی یا رسول اللہ تٹر العالم شریدو د خوشی منی لدردنو نا قرار ګرځېدو د خوشی منی لدردنو نا قرار ګرځېدو د بلال اوش کې تو یې دلی او هر دم شړېدو د بلال اوش کې تو یې دلی او هر دم شړېدو تچی اقبات مسافر شولی حرم شریدو تچی اقبات مسافر شولی حرم شریدو در پسی یا رسول اللہ تٹر العالم شریدو در پس یا رسول الله دا ټول عالم شړیدو قیس تخرو او د بدیا لمسپیر اشکاریدان قیس تخرو او د بدیا لمسپیر اشکاریدان تنکی غوټی ویمړه ویمړه وی او شبنم شړیدو تنکی غوټی ویمړه ویمړه وی او شبنم شړیدو تچ اقبا تا مسافر شولی حرم شړیدو تچ اقبا تا مسافر شولی حرم شړیدو در پس یا رسول الله د ټول عالم شړیدو در پس یا رسول الله د ټول عالم شړیدو در پس یا رسول الله د ټول عالم شړیدو.